arabika zawsze przygotowywaną w profesjonalnym ekspresie. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 21 marca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W poniedziałek rozmowy rządu z nauczycielskimi związkami o podwyżkach. Prawdziwe poszukiwanie porozumienia polega na znalezieniu się pośrodku drogi. Mówi w Trójce minister Elżbieta Rafalska. W Brukseli o Brexicie i przesunięciu daty wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Po południu rusza dwudniowy szczyt unijnych przywódców. Niespełna tydzień po zamachach terrorystycznych Nowa Zelandia wprowadza zakaz sprzedaży dwóch rodzajów broni. W najbliższy poniedziałek odbędą się kolejne rozmowy strony rządowej z przedstawicielami środowisk nauczycielskich. Związkowcy z ZNP domagają się podwyżek płac o 1000 zł od stycznia tego roku. Ministerstwo Edukacji proponuje rozłożenie wzrostu płac w czasie. W salonie politycznym Trójki minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przyznaje, że spełnienie żądań związkowców to koszt 16-17 miliardów złotych. Prawdziwe poszukiwanie porozumienia polega na znalezieniu się pośrodku drogi, no a nie w miejscu, w którym jesteśmy przyparci do muru, przyparci żądaniami, które w danym momencie są w mojej ocenie niemożliwe do spełnienia. Elżbieta Rafalska dodawała, że nie można z uczniów robić zakładników. Sytuacja nauczycieli jest niełatwa, ale bardzo trudno jest zaakceptować sytuację, w których nauczyciele robią z uczniów zakładników. Zbieg strajku z terminami egzaminów nie jest przypadkowy. Taka sytuacja dla mnie jest trudna do zaakceptowania. ZNP zapowiada strajk od 8 kwietnia na 2 dni przed egzaminami gimnazjalnymi. Do poniedziałku w szkołach trwają referenda strajkowe. Po Brexicie polskie władze zapewnią zachowanie wszystkich dotychczasowych praw Polaków mieszkających i pracujących na Wyspach Brytyjskich. Zapewnia o tym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W Brukseli rozpoczyna się dziś unijny szczyt poświęcony opóźnieniu terminu wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty. Rzeczniczka rządu podkreśla, że Polska jest otwarta na propozycje Londynu, ale najważniejszą sprawą jest los naszych rodaków. Priorytetem jest zachowanie praw Polaków, równe prawa dla naszych przedsiębiorców. O to przede wszystkim zabiega rząd, o to przede wszystkim zabiega Mateusz Morawiecki, żeby chronić naszych rodaków i poprzeć najkorzystniejsze rozwiązania. Rzeczniczka rządu dodaje, że nasz kraj jest skłonny poprzeć nowy termin proponowany przez premier Theresa May. Szefowa brytyjskiego rządu będzie przekonywać unijnych liderów do opóźnienia Brexitu. Zamiast 29 marca, 30 czerwca. Premier May za tę zwłokę wini Izbę Gmin. Jak na razie parlament zrobił co tylko się da, aby uniknąć wyboru. Projekt za projektem, poprawka za poprawką, a Izba nigdy nie zdecydowała, czego chce. Choć na przykład konserwatywny poseł Peter Bowen widzi to zupełnie inaczej, oskarża, opóźnienie Brexitu to sprzeciwienie się woli obywateli, a winę za to ponosi premier. Pani premier, wybór należy do pani. Historia panią osądzi. Dziś Unia pochyli się nad prośbą Londynu. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk już postawił jednak warunek. Opóźnimy Brexit, jeżeli parlament zaakceptuje w końcu umowę regulującą warunki rozstania. Theresa May będzie prawdopodobnie próbowała przeforsować swą umowę po raz trzeci po wprowadzeniu za zgodą Unii modyfikacji, prawdopodobnie kosmetycznych. Wynik głosowania wysoce niepewny. Jeżeli posłowie poprą premier, a Unia przestawi swoją pieczątkę, nowa data Brexitu zostanie zatwierdzona. A jeżeli Izba się nie zgodzi, twardy Brexit 29 marca lub też zwłoka dłuższa niż ta, o którą poprosiła wczoraj Theresa May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nowa Zelandia w trybie pilnym wprowadza zakaz sprzedaży broni szturmowej i półautomatycznej. To reakcja na ataki w dwóch meczetach, w których w ubiegły piątek zginęło 50 osób. Premier Jacinda Ardern podkreśliła, że zakazem objęto wszystkie typy broni, których użył zamachowiec. Pragnę ogłosić, że Nowa Zelandia wprowadza zakaz sprzedaży wszystkich broni półautomatycznych, karabinów szturmowych, magazynków na wiele nabojów oraz wszystkich części umożliwiających konwersję broni półautomatycznej lub innej broni na broń szturmową. Zmiany nowozelandzki parlament ma przyjąć na początku kwietnia, jednak zakaz sprzedaży już obowiązuje. Po raz 14 obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Na całym świecie z tej okazji odbywają się imprezy, wykłady i spotkania poświęcone tej wadzie genetycznej. Ich celem jest likwidowanie uprzedzeń. Przyczynę zespołu Downa odkrył 60 lat temu francuski lekarz. 1959 roku Jérôme Lejeune odkrył, co leży u podstaw zespołu VAT, który blisko 100 lat wcześniej opisał brytyjski lekarz John Langdon Down. To trisomia 21 chromosomu. Francuski genetyk liczył na to, że dzięki jego odkryciu w przyszłości uda się wynaleźć lek, który poprawi sprawność osób z zespołem Downa. Paradoksalnie zdobytą przez niego wiedzę pośrednio wykorzystano później do usuwania ciąż, gdy u płodu odkryto trisomię 21 chromosomu. Jérôme Lejeune stanowczo się temu sprzeciwiał. Lekarz jest po to, żeby leczyć, po to, by zajmować się człowiekiem małym i dużym. Lekarz nigdy nie jest po to, by zabijać. Jérôme Lejeune otwarcie mówił o swojej wierze, był członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Zmarł w 1994 roku. 13 lat później rozpoczął się proces jego beatyfikacji. Karol Surówka, Polskie Radio. Teraz czas na sport. Studio Jan Kałucki. Siatkarze PGS Kry Bełchatów awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. Ekipa z Bełchatowa wprawdzie przegrała z Zenitem Sankt Petersburg 1-3, ale w pierwszym meczu wygrała 3-1 i o awansie musiała zadecydować dogrywka, czyli tak zwany złoty set. Mistrzowie Polski wygrali 15-11 i w półfinale zmierzą się albo z Dynamem Moskwa, albo z Kuczynę Lubesz-Witanowa. Zmieniamy dyscyplinę. Magdalinet i Iga Świątek przegrały swoje mecze i nie znajdą się w drabince głównej turnieju WTA w Miami. Świątek przegrała z Amerykanką Saszą Vickery 6-7-4-6, a Linet uległa Japonce Nao Hibino 4-6-0-6. Honor polskiego tenisa uratował Hubert Hurkacz, który wygrał z Matteo Berrettinim 6-4-6-3 i awansował do drugiej rundy turnieju ATP. Bardzo się cieszę, że trochę zmieniłem taktykę w ostatnim gamie pierwszego seta i poskutkowało to, więc udało się go przełamać i od razu byłem seta do przodu. Co ciekawe, Matteo Berrettini to zięć Zbigniewa Bońka. Ciekawe, komu kibicował prezes PZPN. Wiadomo jednak, że dziś będzie trzymał kciuki za piłkarską reprezentację Polski. Biało-czerwoni zagrają w Wiedniu z Austrią o pierwsze punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Kamil Grosicki. Na pewno cieszę się, że zaczynamy już te eliminacje, te mecze Polska-Austria, to zawsze gdzieś tam miały taki dreszek emocji, że zawsze coś się w tych meczach działo. No będzie to ciężki mecz, ale my zrobimy wszystko, żeby z Wiednia przywieźć 3 punkty. I na koniec skoki narciarskie, bo od kilku minut trwa trening na mamucim obiekcie w Planicy. W ten weekend zakończy się sezon 2018-2019. Na stanowisku komentatorskim jest Maciej Nowak. Maćku, rok temu w Planicy przeżywaliśmy wielkie chwile uniesienia. Wygrał Kamil Stoch. Czy w ten weekend możemy się spodziewać podobnych emocji? Porównując formę Kamila Stocha przed rokiem i teraz, może być o to trudno, ale jego ostatni bardzo dobry skok w ubiegłym tygodniu w Vikersund powinien dać nam nadzieję na to, że nasz trzykrotny mistrz olimpijski będzie w stanie polatać daleko też tutaj w Słowenii. Tym bardziej, że wciąż liczy się w walce o małą kryształową kulę za loty. W klasyfikacji lotów Polak traci zaledwie 20 punktów do prowadzącego Ryoyu Kobayashiego. Japończyk już od ponad 2 tygodni jest pewny zwycięstwa w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Z pewnością ogromne emocje czekają nas, jeśli chodzi o Puchar Narodów. Polacy prowadzą, mają sporą, prawie 400-punktową przewagę nad Niemcami, no ale nasi rywale na pewno zrobią wszystko, żeby nam odebrać to trofeum. Oby więc biało-czerwoni, z pewnością zmęczeni już długim sezonem, zmobilizowali się jeszcze na tę końcówkę rywalizacji i dali nam i sobie wiele radości. W Planicy, jak powiedziałeś, rozpoczął się pierwszy trening. W planie są 2 serie treningowe, a po nich o 11 kwalifikacje do sobotniego konkursu z udziałem 6 Polaków. Oprócz Stocha na letalnicy pojawią się dziś Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula i powracający do składu Maciej Kot. Dziękujemy. Przypomnijmy kwalifikacje o 11, a kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień wiosny pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu. Nad morzem porywisty wiatr. Termometry pokażą 9 stopni na Podlasiu, 11 w centrum, do 13-14 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W 1937 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu pierwszym. Szarówka. Daria Zawiałów. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

slumber on their stems, the birds of paradise. So vast depends. Last few moments you fell for me, the river in the bends. Nosowska z płyty Unisex Blues, My Faith is Stronger Than the Hills, tekst Emily Dickinson. Dziś poezja, poeci i cudowne interpretacje poezji, także na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie już trwają próby. Od 10, kilka minut po 10 rozpoczniemy już transmisję wykonań tajemniczych jeszcze wciąż gości, którzy właśnie próbują. Pomysł jest taki, by dziś, to już się zresztą stało, otworzyć studio imienia Agnieszki Osieckiej, powiedzieć muzykom, w tym studiu stoi fortepian, który na was czeka. Jeśli kochacie poezję, jeśli macie ochotę zaśpiewać nam poezję, to wpadajcie. I kilka osób przyjęło takie zaproszenie i dzisiaj te spontaniczne wykonania w programie Do Południa. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres oczywiście do państwa dyspozycji w każdej sprawie, ale w roli głównej mam nadzieję dzisiaj jednak poezja. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie. Jeśli chodzi o program muzyczny naszego dzisiejszego spotkania, pewne rzeczy były po prostu oczywiste. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem, nie otworzyłaś. Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem się kłócić. Nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny. Ja przyszedłem się kochać. Przyszedłem się kochać. mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne. Ja przyszedłem się kochać. Odpada dylemat kawa, herbata. Ja przyszedłem się kochać. Przyszedłem się kochać. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś. Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać. Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki. Ja przyszedłem się kochać. Przyszedłem się kochać. Przyszedłem się kochać. Świetliki z niezapomnianego debiutanckiego ogrodu koncentracyjnego. Dziś w programie Do Południa i w programie trzecim przez cały dzień obchodzimy, celebrujemy Światowy Dzień Poezji. I teraz właśnie o poezji wraz z gościem Jan Niebudek. Słowo na P, bo trochę wypierane, niechciane w dzisiejszych zabieganych, liczonych tabelkami w Excelu czasach. A jednocześnie potrzebne niektórym na pewno, a może również nam wszystkim. O roli poezji rozmawiam z Magdaleną Kicińską, reporterka młodego pokolenia, autorka Pani Stefy, opowieści o Stefanii Wilczyńskiej, laureatka Grand Press i redaktorka naczelna Pisma. Teraz wydała swój tomik wierszy. Środki transportu, taki nosi tytuł. Zwracam się zatem do Magdy. Jak w człowieku pojawia się poezja? Niepostrzeżenie się pojawia. To znaczy jest taki impuls, który przychodzi, kiedy coś zobaczę, albo coś poczuję, albo coś mnie zaniepokoi, albo zdziwi. I wtedy okazuje się, że właśnie ten sposób, czyli zapis poetycki, jest najbardziej adekwatny, najbardziej mi pomaga. I nie szukam wtedy cudzych historii, cudzych losów, nie przyglądam się, tak jak to robiłam w książkach non-fiction, komuś innemu, tylko poświęcam czas, żeby skupić się na własnej refleksji o tym, co mnie właśnie w jakiś sposób poruszyło. To jest moja reakcja na rzeczywistość. Zapisać, a potem zobaczyć te słowa, te zdania i dzięki temu coś zrozumieć. I dla mnie to jest chyba też takie ćwiczenie z uważności i ze skupienia, czy jeszcze potrafię się zatrzymać, skupić, nad czymś pochylić. Bardzo często zdarza mi się to wtedy, kiedy jestem do takiej sytuacji zmuszona, kiedy ona jest narzucona, bo na przykład gdzieś się przemieszczam, nie mogę nic innego robić, na przykład kiedy prowadzę samochód, albo kiedy jestem w pociągu i celowo nie zabieram do niego książki albo gazety, tylko przyglądam się innym, trochę podsłuchuję, bo niestety mam taką wadę. Patrzę za okno i jakoś te myśli, które na co dzień w biegu gdzieś mnie omijają, albo ja się z nimi mijam, to wtedy właśnie przychodzą i domagają się uwagi. I co można wtedy zobaczyć? Można zobaczyć czyjś gest, bardzo charakterystyczny, albo ciekawy, albo dziwny, albo zabawny. Można podpatrzeć, co się za tym gestem kryje. Sobie się można przyglądać, mam nadzieję, że nie narcystycznie, tylko tak badawczo i krytycznie. Można się sobie dziwić, albo się dziwić temu, co się widzi za oknem, albo można sobie też przypomnieć różne rzeczy z przeszłości, które na co dzień gdzieś tam na dnie są, ale upychane skutecznie przez różne mechanizmy obronne. W tomiku Środki transportu pisze Magda Kicińska o ludziach, których których widzi na ulicy, zastanawia się nad ofiarami katastrofy, o której usłyszała w telewizji, pisze o miłości i czułości. Przeprasza także sklepowego manekina, któremu stanęła na drodze. Moment zatrzymania się, refleksja, uważność, kontemplacja, medytacja, a może też poezja pełni rolę terapeutyczną. Mam nadzieję, że w tym sensie terapeutyczna bardzo bym chciała i po to też ta książka z moich różnych zapisków wyszła w świat, żeby też komuś to pomogło, żeby odnalazł. Tak jak ja w cudzej poezji odnajduję swoje emocje i swoje myśli, tak mam nadzieję, że ktoś też się tam w tym odnajdzie i się poczuje mniej sam, bo też zobaczyć, że ja też tak miałam, to znaczy nie jestem jakimś dziwolągiem z kosmosu, tylko człowiekiem, któremu się ludzkie rzeczy przydarzają tak jak i inni. Pacific Ocean. Now I wanna be your secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. Wiersz Johna Coopera Clarka zamykał AM przedostatnią płytę Arctic Monkeys. I wanna be yours. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dni Apple. Przyjdź do strefy Apple w MediaMarkt i sprawdź ofertę. Na przykład iPhone XR 64 GB z wyświetlaczem Liquid Retina 6,1 cala za 3499 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Studio Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Puls Biznesu informuje o tym, że 3/4 aut kosztuje 20 tysięcy złotych. Proszę sobie wyobrazić, 72%, taki odsetek oferowanych do sprzedaży w lutym 2019 roku samochodów używanych kosztowało mniej niż 20 tysięcy. Panie Adamie, wygląda na to, że Polacy kupują. No, mamy taką intuicję, widzimy to, przeczuwamy, a to są konkretne liczby, które potwierdzają tę tendencję. Polacy kupują mocno używane samochody. No bo trzeba wspomnieć, że średni wiek takich aut to jest powyżej 10 lat. I gro samochodów jeżdżących po polskich drogach to właśnie są tacy emeryci. Kupujemy takie, bo na takie tylko nas stać. No dokładnie tak. No i jeżeli główne zaopatrzenie polskiego rynku jest na szrotach, no to później efekty są takie, że te samochody się psują, te samochody są niebezpieczne. Te samochody są źle serwisowane, źle kontrolowane, no i w sumie summarum, no to jest naprawdę wielkie zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg. Według nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej, to ciekawe, proszę posłuchać, branża internetowa szykuje na dzisiaj akcję, która ma pokazać jej sprzeciw wobec zmian w europejskim prawie. Zakładają te zmiany powstanie systemu, w ramach którego internetowi potentaci tacy jak Google czy Facebook musieliby dzielić się z wydawcami, twórcami przychodami, które osiągną z tytułu udostępniania na przykład piosenek, zdjęć czy też artykułów. I na czym ta akcja ma polegać? Podobno w wyniku tej planowanej akcji zablokowanych dla użytkowników może zostać wiele serwisów internetowych lub część funkcjonalności tych serwisów w całej Europie i na przykład, jak mówią informatorzy Rzeczpospolitej, przestanie działać niemiecka Wikipedia. Albo polski YouTube, albo na przykład nastąpi czasowe wyłączenie wyszukiwarki Google czy Facebooka. Sprawdzałem, na razie działa, ale jak to będzie w ciągu dnia, zobaczymy. Ale odnoszę wrażenie, że to już są takie ostatnie podrygi tych gigantów. Jak to? Że jednak Unia Europejska rzeczywiście wzięła się za to. Ich będzie to chciała na rynku europejskim przynajmniej ucywilizować. To jest absolutnie niezbędne, bo niby jakim prawem oni mają żyć z ciężkiej pracy dziennikarzy, artystów, poetów, piosenkarzy i tak dalej, zarabiając krocie i nie dzieląc się tym. I później tylko stać ich na to, żeby wynajmować, żeby płacić gigantyczne pieniądze i lobbować, że internauci chcą bronić wolności internetu. Jaka to jest wolność? Ale te działania komisji w tej chwili już zaszły tak daleko, że jeżeli to w przyszłym tygodniu ta dyrektywa zostanie przyjęta, to będzie wyłom w skali światowej. I to Europa wreszcie robi mądrze. Polskie linie lotnicze LOT będą dochodzić roszczeń wynikających ze strat, dodatkowych kosztów czy utraconych korzyści w związku z tym, że nie może używać 5 Boeingów 737 MAX, informuje o tym dziennik Gazeta Prawna. W ogóle na świecie uziemiono 371 maszyn tego typu. Myśli pan, że LOT ma szansę odzyskać pieniądze? No pewnie łatwe to nie będzie, ale jest to zrozumiałe i konieczne. No, bo dlaczego ma ponosić te koszta? Bo przecież nie tylko, że stracił 5 samolotów, to jeszcze w to miejsce musiał wynająć inne, za które też musi zapłacić. Stracił czasowo, podkreślam. Stracił czasowo, więc oczywiście tak. No sytuacja Boeinga robi się coraz bardziej skomplikowana, bo nie słychać, żeby to szybko wróciło do normy sprzed tych tam tygodnia czy dwóch. No bo chodzi o to, że doszło do dwóch katastrof tego samego samolotu, to znaczy tego samego typu samolotu. I z tego samego podejrzewają powodu. Tak, więc coś jest w ciągu 5 miesięcy. Tak jest. Czyli muszą to dokładnie zweryfikować. Chodzi, umówmy się, o bezpieczeństwo. Absolutnie najważniejsza sprawa. Tak. No, zwłaszcza, że tych maszyn jest tyle już eksploatacji i ile już czeka na sprzedaż. Bo to bardzo popularne samoloty. Tak jest. Aby konkurować z firmami z Chin czy Stanów Zjednoczonych, musimy połączyć siły i wspierać konsorcja tworzone przez europejskie firmy, mówi minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej udzielonym wspólnie z szefową resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz. Ja już widziałem chyba wczoraj w prasie takie postulaty, właściwie pytania, hipotezy, czy możliwy jest taki autentyczny gospodarczy trójkąt weimarski, połączenie Paryża, Berlina i Warszawy. W polityce to kiedyś działało lepiej lub gorzej w ostatnich latach, raczej gorzej, ale może w gospodarce uda się taki trójkąt weimarski reaktywować? Sytuacja jest konieczna. To jest sposób myślenia w tym wywiadzie, ujawniony przez ministra gospodarki Niemiec i przez naszą panią minister, sposób myślenia, który powinien obowiązywać, stać się dyrektywą w Unii Europejskiej. Czyli integrować Europę na poziomie gospodarczym, a politycy mają być tylko inspiratorami i twórcami regulacji prawnych umożliwiających tę silniejszą zdecydowanie integrację. Czyli chodzi o to, żeby biznes się dogadywał. Przecież chodzi o to, żeby Europa stała się jednym wielkim partnerem gospodarczym dla Chin i Ameryki. A nie jest, bo jest partnerem rozproszonych krajów, rozproszonych gospodarek. Więc sposób myślenia jest konieczny dla nas. A jeżeli to się dzieje jeszcze w dziedzinach technologii najwyższych, i tam najbardziej perspektywicznych i koniecznych dla Europy, no to tylko przyklasnąć tego rodzaju pomysłowi. Na koniec bardzo interesującej informacji wyczytałem na portalu bankier.pl. Otóż Centrum Informacyjne Rządu ocenia, że co czwarta osoba, która rozlicza się indywidualnie i nie korzysta z żadnych ulg i odliczeń, nie musi w tym roku robić nic, aby rozliczyć się z podatku. To wiemy. 4 miliony osób, blisko 4 miliony osób, które rozliczają się wspólnie z małżonkiem i nie korzystają z ulg i odliczeń, do rozliczenia wystarczą dwa kliknięcia. Chodzi oczywiście o tę usługę Twój e-PIT. Państwo mogą sprawdzić już wypełnioną deklarację, zatwierdzić lub nie, albo właściwie nawet zapomnieć o niej, to i tak zostanie złożone. Ale w tym samym artykule czytam, że z danych firmy doradczej KPMG wynika, że średnio rozliczenie z fiskusem zajmuje nam 42 minuty. A 60% z nas ocenia, że trwa to mniej niż pół godziny. I mimo, że to krótkie dość, to większość deklaruje, że nie ma z tym, no właśnie, większość deklaruje, że nie ma z tym specjalnych trudności, ale połowa w całości zleca to zupełnie innej osobie. Nie wierzymy we własne umiejętności rozliczenia takiej deklaracji, choć to nie trudne. No pewnie nie wierzymy, ale bardziej pewnie nie wierzymy samemu instrumentowi elektronicznemu, ponieważ no nie chcemy tak zanadto ujawniać, a pamiętamy na początku tej operacji, że nasze dane osobowe zostały gdzieś tam naruszone. No, więc ta prywatność, a sprawy finansowe są bardzo delikatne dla każdego, no pewnie sprawiają, że człowiek jest ostrożny, zanim powierzy to jednemu kliknięciu. A panu ile to zajmuje wypełnienie PIT-a? Nie próbowałem, bo no, od lat przyzwyczajony jestem. Z tej samej księgowej korzystam. Nie interesuje mnie to. 42 minuty. Adam Sumer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dzięki. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia o 16. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V, dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Światowy Dzień Poezji. Brylantowe i mroźne błyszczą gwiazdy w przestworzach. Z wieczną gwiezdną chorągwią noc sprawuje swą straż. A ty biedna dziewczyno w pokoiku na chorzej siedzisz sama, samotna i łkasz. A przyczyna wiadoma, jakiś chłopak bezecny. Najpierw miał, potem rzucił, przedtem kochał, dziś nie. A ty dalej go kochasz, no przypuśćmy, powiedzmy. I codziennie go widzisz we śnie. Ale czym jest pokoik na chorzej i twój smutek, i chłopiec, i ty? Miliard światów wiruje w przestworzach, mleczne drogi, mgławice i mgły. potem ziemia jest, lądy i morza. A na ziemi wśród krajów i miast skrawek drobny Warszawa i Chorza. Co to znaczy wśród planet i gwiazd? Ty codziennie na Chorzej, a ja często na Polnej. Też tak siedzę samotna i wpatruję się w noc. I podobno jest trzecia, która mieszka na Solnej. Czwarta setna tysiączna, ach moc. W każdym domu, w Warszawie, w Kopenhadze, w Londynie, w Nowym Jorku, w Paryżu, nawet w Tokio, czy wiesz, pęka serce z miłości jakiejś biednej dziewczynie. Więc na Chorzej tak musi być też. Ach, ogromna jest ziemia i morze. Świat bez miary i kresu gdzieś gna. A na ręki jest pokój na Chorzej. Jeszcze mniejsze jest serce i łza. Lecz ty jeden wiesz tylko, o Boże, w majestacie gwiaździstych twych szat, że ważniejsze jest serce na Chorzej niż te gwiazdy, mgławice i świat. Dzisiejsze do południa było układane w środku głębokiej nocy i tak zagrała mi ta piosenka, wcale niedaleko od tej ulicy. I pomyślałam, ciekawe, czy tak samo, tak, zagra kilkadziesiąt już minut po dziewiątej, bo za 17 minut już dziesiąta. Kalina Jędrusik, Julian Tuwim, Pokoik na Chorzej. Dziś w programie trzecim w roli głównej poezja. Po dziesiątej będziemy przenosić się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie teraz trwają próby. Wszyscy goście jeszcze są tajemniczymi gośćmi. Łączy ich to, że zasiądą przy fortepianie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zaśpiewają piękne słowa. I tam razem z nami... Bladziniemi, oczarowani przez cisz głuszy, jak jeszcze nigdy. Będziemy celebrować Światowy Dzień Poezji. A Państwo piszą, dziękuję za wszystkie listy. anna.gacek@polskieradio.pl. Wiem, dzisiaj nie jest tak łatwo. Dzisiaj nie jedziemy tym pięknym samochodem wspomnień lat 90. Dzisiaj nie temat samogra i dzisiaj trzeba sięgnąć gdzieś troszkę głębiej. Ale pani Kamila na przykład napisała, odnosząc się do utworu zespołu Micro Music, że bardzo szanuje muzyków, którzy mierzą się z interpretacją tekstów poetów, bo nawet nie wyobrażam sobie, jak trudne jest to zadanie. Dzisiaj przez cały dzień kłaniamy się tym, którzy postanowili z tym zadaniem się zmierzyć. A pani Emilia pyta, czy byłaby szansa w mojej dzisiejszej audycji na jakiś utwór największej rockowej poetki Patti Smith. Pani Emilio, to, że byłaby szansa na jakiś utwór Patti Smith, to jasne i oczywiście ten utwór będzie i to nawet już za chwilę, ale... To przecież nie dość, skoro dziś Światowy Dzień Poezji. Patti Smith, wielka fanka poezji, wielokrotnie publicznie odczytująca tomiki, wielokrotnie podkreślająca rolę poezji, poetów także, ich życiorysów w jej życiu, za chwilę opowie nam o jednym z nich, o tym, jak ważna i jak bliska jest dla niej twórczość Williama Blake'a, która zresztą zainspirowała jedną z jej piosenek. I wrote my Blakean year for the record Trampin'. And I remember when I wrote that song, I woke up in the middle of the night, sort of, I heard the song in a dream and woke up and wrote it down, you know, in the dark. Woke up the next morning and was trying to decipher it. And it took me a little while to decipher it. But the whole thing came into my head, the music and the words. And it was was having sort of a difficult year. And I always look to William Blake when I'm having a difficult year, or imagine I'm having strife, or imagine that, you know, I feel unappreciated or misunderstood, because I think of William Blake, who in his lifetime never had any real success, lived almost in a state of poverty, continuous state of poverty, of ridicule, and yet he never let go of his vision, never lost his visionary powers, and was working till the day he died. He was still in bed, you know, very ill, trying to do drawings for Dante, and drawing his wife, trying to finish projects. And I bet he had a pencil in hand, you know, as he passed away. But I think of William Blake living a life of poverty and strife and still maintaining a sense of joy. And that's what inspired the song. No właśnie, za chwilę usłyszymy utwór Patti Smith zainspirowany życiorysem bardziej nawet niż twórczością poety, ale także malarza Williama Blake'a. Patti Smith opowiadała o tym, że to piosenka, która jej się przyśniła. Widać nie miała nocy na to, by układać w nocy audycję, tylko mogła pospać i pośnić właśnie o tym utworze. Utworze, który przyszedł do niej w nie najlepszym roku, w nie najlepszym momencie życia, ale właśnie w takich momentach Patti Smith opowiada, czerpie inspirację z życiorysu Williama Blake'a, który nigdy nie doczekał się sławy, szacunku, uznania za życia. Żył bardzo skromnie i tak jak mówię, w poczuciu pewnego niespełnienia, ale zarazem to poczucie niespełnienia nigdy nie zablokowało jego mocy twórczych i tworzył właściwie do samego końca, co też podkreślała Patti Smith i podkreślała, jak bardzo może inspirować takie życie wbrew temu, co mówi świat, takie życie gdzieś w zgodzie z sobą i z tym, co dyktuje cały środek. I właśnie z tej zgody i z tego wszystkiego, co w środku, powstał ten utwór Patti Smith. In my blaking year, I was so disposed toward a mission yet unclear. And pole by pole, conscience breathed into my ear, mouthed the simple ode. One road is paved in gold, one road is just a road. Patti Smith to nie jedyna światowej sławy miłośniczka poezji, która opowie dzisiaj o poezji i poetach w dopołudnia. Ależ dzisiaj dużo tajemnic. Za 6 minut 10 Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest wiosna? Wiosna to jest taka pora, gdzie się budzą zwierzęta, trawa, kwiatki. Czasem wie wióreczki i moja mama no śpi. Jest cała wcieknięta. A dlaczego? A dlatego, bo ją obudziłem. A moja się budzi jak lew. A moja tata jest grzeczna. No, czasami. Wiosna przychodzi do grzecznych dzieci. A gdzie jest wiosna, kiedy u nas jej nie ma? Na Ameryce Południowej. Tam jest piasek i same słoneczko. Bez słońca z kół. A chmurów i deszczu nie ma, wiatru nie ma. Bo to wszystko jest u nas w Polsce. Precz zimo. Proszę? Precz zimo, nie zwlekaj. A precz zimo, tak? Tak, ona nie wyraźnie gada. A ty? Wyraźnie, bo ja już mam 3 latka okończone. A ja pojadę na rower. Powiedz, proszę pani, a ja pojadę na rower. Jasiek, powiedz rrr. Ja nie umiem właśnie tego robić. Ja umiem, bo mam dużo zębów. Rrr. Jak byłem mały, to też mi rrr nie wychodziło. Ale teraz się nauczyłem. Rrr. Nawet się nauczyłem gwizdać. Nie tak, nie. Tak dmuchnij. Jak ptaszek na wiosnę. Nie martw się, Jasiek, kiedyś nie będziesz głupi. Ale musisz się jeszcze tego nauczyć. Ja już nie jestem głupi. Już mam bardzo wyższy poziom. Proszę pani, a mi się kojarzy wiosna, że w jedną niedzielę maluje się pięknie jajka. Bardzo śmieszne. Wiosna to jest dużo radości. A człowieki mają szczęśliwość w sercu. Ty masz? Tak. A z jakiego powodu? No bo zaraz przyjdzie wiosna, będą rosły kwiatki, a ja marzyłam, żeby zbierać kwiatków do bukietu dla mamusi. Zbierasz? Mhm. Jak przyjdzie tylko wiosna. No, by już przyszła. Katarzyna Stopadczyk. A pani Ula pisze. Pani Anno, skoro dziś Dzień Poezji, nie może zabraknąć wspaniałego amerykańskiego poety, jakim był Jim Morrison. No nie może zabraknąć. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Sol.